نن می پستر گو کی دل بار زلشی خوش منزگی می پر ہار زلشی نن می پستر گو کی دل بار زلشی خوش منزگی می پر ہار زلشی چستا د حسین زبانی می ولی دنیا کی بس شمس و قمر زلیشی خوش منزگی میں بہار زلیشی نرمی پسترگو کی دل بار زلیشی خوش منزگی میں بہار زلیشی توری تیاری دی پماتم کے وینم توری تیاری دی شپک دا غم آماز دیگر زلیشی پا خوش منزگی می پر ہار زلیشی نن می پسترگو کی دل بار زلیشی پا خوش منزگی می پر ہار زلیشی پا اسمینو کی دلو گئی غند سوان پا اسمینو کی دلو گئی غند سوان لوگی همیش پر کراو کر زلیشی پا خوش منزگی می پر ہار زلیشی نن می پسترگو کی دل بار زلیشی پا خوش منزگی می پر ہار زلیشی دا دنیا ٹول شکولی دی ہیر گڑن راسا دا دنیا ٹول شکولی دی رسا تلسا پا منا کی حسر زلیشی پا خوش منزگی می پر ہار زلیشی نن می پسترگو کی دل بار زلیشی پا خوش منزگی می پر ہار زلیشی زما دسترگو نور ہمستاش کو لدا لکهیرو کی چگاو هر زلیشی پا خوش منزگی می پر هر زلیشی نن می پسترگو کی دل بار زلیشی پا خوش منزگی می پر هر زلیشی چی می در مال وستا دسترگو ویسان چی می در مال وستا دسترگو ویسان تا پانزی حات استا بشار زلیشی پا خوش منزگی می پر هار زلیشی تا پانزی حات استا بشار زلیشی پا خوش منزگی می پر هار زلیشی نن می پسترگو کی دل بار زلیشی پا خوش منزگی می پر هار زلیشی نن می پسترگو کی دل بار زلیشی پا خوش منزگی